لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد تیرے محیط میں ہوا عالم یا بخاک میں تیرے ظہور سے فرو عالم یا بخاک فرو ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجروں سلی تیرے جلال کے نمو شوکت سنجروں سلی تیرے جلال کے نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا میرا قیام بھیجا میرا سجود بھیجا میرا قیام بھیجا میرا سجود بھیجا تیری تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و استراب عقل غیاب جستجو عشق حضور و استراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب بین رنگ تیرا